di gis mbeureuk manam warna meuna topato manam meuna warna meuna passé niki nonu meuna yere yi ki nga xamne moy borom keureum niki nonu warna ko meuna jotali li nga xamantene manam mom moy ndox mo xamne dana ko jappo bu fekkentene dafa meuna raxas bop bi niki nonu meuna ko peñ manam dal lepp lo xamantene kon dal warna meuna xew ci digeunte jeuker ak jabar ci digeunte manam jeuker ak jabar lolou warna meuna xew seen digeunte bamou dess li nga xamantene manam mom moy dal li exception yi ñu joxe won ci hadith bi nga xamantene mom lañu wessu te mom moy fi yenen fi Aisha radiyallahu anha di wax nan wa fakana ya'muruni fa attazuru fa yubashiruni wa ana ha'id manam mom yenen te sallallahu alayhi wasallam dal na ma dan digal neena ma dal di lambayu mu dal di jonjo ak man lamiso ak man fek man dama am samay mbeureuk manam kon li manam ci gattal dal manam mom moy hadith yi nga xam manam moy mbir yi nga xamantene aduna ci digeunte manam liñu mëna def lo ak liñu mëna nekk ak ki nga xamantene mom moy ci gis mbeureuk kon mën nañu fanano ak mom niki non ci benn lal ci benn mbaj niki non mën nañu manam comme waxon nañ ni mën nañu sangondo ak mom biñu nekké ci benen hadith bi moy bimu nan kuntu aqtasilu ana wan nabi sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin kilana junub te lolu amna nak lenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim rawati na ci salaf ñukoy baj waye waxon nañ tamit ne li nga xamantene mom moy li deugar insha Allah ta'ala moy lolu man na nek te dara nek ci waxon nañ tamit manam ak yeneen mas'ala dal ala kulli hal bo beugé teunk mas'ala bobu dal fofu rañ nga koy acc mom moy dal li daganul moy lim wax na isna'u kulli shay'in illa an-nikah def len lepp bamou dess rek xana ngeen sey lolu dal lañuy téré ak teunk bi nga xamantene mom moy liñ waxon tamit ci jotay bi wessu moy li nek ci digënté jom wax bi ak om bi waye luddul lolu rek manam kon lolu warna legui yi ci dess yep warna mëna nek niki nonu lolu benen sages bu mag daf ci nek te lolu insha Allah taala dinañ ci ñew bu ñuy tej jotay bi insha Allah legui leneen li nga xamantene mom moy benen xaju mas'ala bi mom moy di jigen gi nga xamantene mom moy gis mbeureug mom du jugg ci jakka lolu moy li nga xamantene mom moy li xaju ci bor waxu borom xam xam rahmatullahi alayhi te lolu moy li ci gëna deugër bok na ci li nga xamantene mom moko gëna deugëral manam mom moy li nga xamantene manam mom la alquran wax ndax alquranul karim dafa wax na ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara wala junuban wa la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu manam parti biñu ci intéressé moy bimi wax nan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu manam yeen ñi nga xamantene yeen ñi gëm te deggu bu len jégué julli manam bu len jégué place yi ñi jullé fekk manam moy jakk ji fekk da ngay na amé li nga xamantene manam da ngay na mandi mbété xana ngeen xam li ngeen di wax wala junuban bu len amé janaba mu ne bo len amé janaba tamit bu len jégué jakk ji manam bu len dugg ci bir jakk ji illa abiri sabilin mbété xana ngeen di nek rek ño xamné da ngeen di rombu rek manam ngeen am loolu fay def ngeen gaaw rombu hatta taqtasil wu mbete xana ngeen cangu cangayol farata lolou mom moy ki nga xamantene mom mo amé janaba te mom moy ki nga xamantene dafa amé togg gu maggi moy tax moy al hadathul akbar moy togg gu maggi comme ni nga xamantene mom manam janaba ki amé janaba ni mo amé togg gu maggi ni ci nonu ki nga xamantene dafa amé mbeureug lolou la amé togg gu mag te sax mbeureug bi mom mo gëna disetité mo gëna garawati manam lolou manam ci kaw lolou manam ci lañuy xamé ni kon manam ki nga xamantene mom mo amé mbeureuk koku manam mom du dugg ci jakka lolu manam légui nak mu daal di dess lolu borom xam xam yépp rahmatullahi alayhim depo nañ ci nek nga xamantene mom moy ki amé mbeureuk mom du dugg ci jakka ji du def li nga manam du dugg ci jakka ji ngir tok fa manam lolu mom ñepp d'accord nañ ci né mom daganul muy dugg ci jakka ngir tok fa lolu ñepp d'accord nañ ko li nga xamantene nak mom lañu depo wul mom moy ndax mën na fa romb waaw wala dé manam ni nga xamantene ñom wala bok manam bu dée dafa am soxla mu dugg fa rek gennat ak yu démé niki nonu lolu mom moy li nga xamantene manam mom la borom xam xam yu wuté rahmatullahi alayhim ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i mbolo ci ñom ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu li nga xamne mom lañu saxal manam mom moy lolu man na nek mën nga fa romb hatta subhanallah sax manam li imam ahmad rahimahullahu ta'ala taxal nañ ci mom na manam bu jigen di jappo manam day wañi li nga xamantene mom moy mbeureug gi nga xam manam moy teggu maggi day wañeku comme ni nga xamantene ki amé janaba tamit bu jappo ni tejom gi di wañeko suko defé mom mën na nek ci jakk ji waye nak du nek ne da fay nek lo xamne da fay yag waye lolu ala kul manam su fekente ne dafa gisee mbeureug du fa yag waye ala kul hal li nga xamantene moy tekant moy moy mbir mi dal moy ni hanafiye ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dagana luñ ko ala kul hal amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafiye ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañ ko daganal ne mën na fa rombu rek wala bok mu dugg fa rek am lo xamantene mom la fa doon def manam soxla bo xamantene daf ko fay fac mu dal di gennat ci sasi legi nak li nga xamantene manam mom moy seen ay dalil manam moy dañu tektelo ci ay bi nga xamantene mom lañu wax sank niki nonu tamit tektelo nañu comme li nga xamantene mom moy lu deme nek manam moy lu deme nek suñu manam hadith bi nga xamantene mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax bim nan man dal sam dama am mbeureug yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diko xamal ne ko sey mbeureug nekul ci sey loxo ndax su fekkonte ne manam jigen ju gis mbeureug don na duggu ci jakkaji konantone yaay aisha radiyallahu ta'ala anha duko wax ne ko man de dama am mbeureug ndax su fekkonte ne dafa manam ndax kon booba ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bim nan ko sey mbeureug nekul ci sey loxo manam kon wax joju dotal amati njariñ itam lol motax kon ci lañuy xamé ci xam gu dogu ci nek nga xamantene mom mo gis mbeureug manam mom moy du nek ci bir jakka du duggu ci manam du duggu ci bir jakka amma ñi nga xamantene manam mom moy manam kon du duggu ci bir jakka motax yaay aisha radhiyallahu ta'ala na daf dan jotali manam jotali gi mom moy manam limi joxe dafa nek ci wetu buntu bi su fekente ne masalan comme tay manam bi nga xamantene mom moy sijaada gu ndaw gogo dafa nekkon ci wetu buntu bi lolou motax mu ne ko nawi li ni jotali ma al khumrata min al masjid manam si jada gu ndaw gogu jot limako ci manam ci fi nga xamantene mom moy jakka manam ci bir jakka ji manam mu daal dikoy jël jotali koko lolou manam waye loxom rek la duggal ci bir jakka ji comme ni nga xamantene itab suñu hadith bi ni nga xamantene non la nekke moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam da fay nek ci bir jakka ji ya aisha radhiyallahu ta'ala na nek ci bir neeb bi manam di peñ bop bi ak diko raxas manam fekk mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci bir jakka ji mu jokkolo ak lo xamne mi ngi ci bir jakka ji lolou yep manam moone moy manam ala kulli hal day tektele ne manam mom genn wala mën na dugg ci jakka ji waye mom yep mën ta dugg ci jakka ji te lolou dinañ ci gëna ñew insha Allah niki nonu ki nga xamantene li nga xamantene tamit manam lolou kon mom moy manam tektal yi amma te bok na ci li nga xamne mom mokoy tektal manam mom moy li nga xamantene mom la ummu atiya wa radhiyallahu ta'ala anha ci hadith bu nek ci ñaar sahihi nit non nek na ci yeneeni téré yenente bi sallallahu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kana ya'muru an mune li takhruja wa da mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax naan li takhrujal awatiqa wa zawatil khuduri wal hiyad ila al musalla وليشهدنا الخير ومن وليشهدنا الخير ودعوات المسلمين من وتعتزل الحيض المصلى ليغا خامتاني موم لا واخ مانام موم موي لي تخلو جاد نا ген مانام يننتي بي صلى الله عليه وسلم لول لا دان واخ مانام بو جولي ييت جوتي من لي تخرو جانا ген من العواتق جيجين ليغا خامتاني نيوم جيجين ني مانام اي ماك لا ني اي غور لا من العواتق وذوات الخدور ak ñi nga xamantene ñoy zawatul khudur nak manam al khudur mom moy pluriel khidra manam mom moy li nga xamantene mom moy fal daan jigeen ñi daan nek manam nga xamne cercle bu tuti lay doon bo xamantene fa lañ daan nek ndax bari kersa manam doonu ñu won genn ndax buñ fa nekke ndax manam bari kersa gi ñu amé won manam mu ne jigeen ñoon ñu ndaw nek ñu mag ñepp nañ genn mu ne wal fayyad hatta ñu am bërek sax nañu genn mu ne liyashad nal khayra bu ko defé ñu féké li nga xamni moy yiw bi wa du'a al muslimina ak ñaanu julit ni bu ko defé julit ni suñu ñaan ñom ñu féké ko barké bobu dal leen tamit manam nañu dem ñu jirn kon mune way nak wa ta'tazil al hayd al musalla way nak ñi nga xamantene ñom ñoy jigen ñi nga xamni ñom ñoy amé mbeureuk ñom nañu genn nañu béru li nga xamantene mom moy place bi ñuy jullé comme li nga xamantene mom lañu xam su fekkante ne place bi ñuy julle and ak yiw wi nga xamantene mo ci nekk te place bobu bokul ak jakka segam place bobu lañuy wax ne nañ ko beru nañu taxaw neele lolu manam moy tek la a fortiori jakka ji nga xamantene mom dañ ko tabax manam mu nekk lo xamantene dafa laap manam gëna sel yenen bërb yi nga xamantene ñom ñoy ci dess kon loolu yépp da fay tekkel ne kon jakka dal kenn du ci dugg loolu nak moy li nga xamantene mom mo yobbu ci xalaf yi ak maliki rahmatullah alayhim ñu joyal atté bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilah rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom mo leen yobbel li ci dess manam moy hadith yi nga xamantene moy hadith ya aisha radhiyallahu anha biñu la wax yi ñu la wax sank niki nonu tamen manam amna hadith bu gëna leer bobu buntu waye hadith moy hadithu ummu salama radhiyallahu anha ala hadith ya maymuna la radhiyallahu anha suma jumul wala bok ummu salama kent ñom mi ngi sunan imam an-nasa'i rahimahullah waye nak imam an-nasa'i rek moko genn rahmatullah alayhi nte borom xam xam rahimahumullah ta'ala wudi nañ ci degeeram ak ñak degeeram waye li nga xamantene moy li gëna sax insha Allah ta'ala moy hadith bi degeer na ngir shawahid yi nga xamantene ñom ñoo te nek manam mom moy ni yenen ya manam moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf daan digel jigen ni manam ci benn parti ci hadith bi moy daf leen daan digel ñu diko lalal sijada bi ci bir jakkaji manam ñuy dem ba ci bir jakkaji lalal ko sijada bi ñewat manam te loolu su fekente ne amna te dañ ko déggé ci zahir wax ji mom modi kon loolu mom daganna waye su fekente ne limi tek moy dañ koy tégal sijada bi ci wet gi ci wet ci buntu jakkaji nonu manam ci jakkaji ci buntu ci wetu neeg bi comme ni nga xamantene rek non la yaay aisha radhiyallahu anha da nekk ci biti diko jotali ak di jël li nga xamantene mom mo nekk ci biir jakk ji bu boba duñ ko ci mëna déggé li mom mo dal ala kulli hal ci gattal mo indi wuté yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuté ci suñu mas'ala yi manam leegi nak mu dal di dess tam li nga xamantene mom moy kon ndax ki nga xamantene mom mo nekk ci biir jakk ji manam mu dess parti bobu manam mom moy buntu bi li da fay wone manam buntu bi manam parti bi tamit daf manam ne li nga xamantene mom la yaay sallallahu alaihi def manam moy di peñe bop yenente bi sallallahu alaihi wasallam addi ko raxasal ak jot li nga xamantene mom la koy jot li nga xamantene mom moy khumra manam ci bir jakkaji ak li nga xamantene mom mo la koy jël manam ak yire yi manam lolu tamit da fay tekkele manam ba pare mu nan ko khaydatu ki laysa fi yadik manam say mbeureuk nekul ci sa loxo manam lolu da fay tekkele ne manam kon genn walu cieur bi manam mën na dugg ci bir jakka ji du lolu lañu téré waye li nga xamantene mom lañu téré mom moy yaram bi yépp dugg légui nak lolu motax imam al-khattabi rahimahullah wax ci maalim sunan mu dal bi mi shar hadith bobu nonu ci sunan imam abu daud rahimahullah mu ne hadith yoy bobu ak yi ngok yu ko nuru dañuy tekkele ci anam gu leer ci ne nit ki bu fekente ne dafa wat ne manam mom dal ci gatal moy manam ñu teunk badde manam moy xalis bi da fay tekkele ne ci buntu manam moy genn walu du jël parti wu lepp manam du jël article lepp moy al kul al ba'd la ya'khudhu hukm al kul lolu qa'ida la manam fofu lako borom xam xam rahmatullah alayhim jele manam al ba'd la ya'khudhu hukm al kul manam moy len du jël parti lepp manam du jël jëmmi lepp tay masalan mu ne kon ku bu fekkonte nit ki dafa wadne du dugg ci jakka ji dal di duggal ben tankam kexe du kafara niki nonu tay masalan tay bu fekente ne nit ki dani place sangam de wat nani duma ci dugg mu dal di jël bop bi duggal ko wala loxo bi duggal ko ci place wala tanki bi rek dugg lool booba du jël article lepp te lool tay masalan tay buñu don xol ben manam buñu don xol cadre figure yoy tay nu muy presenté wo tay masalan tay ku ne man day keur diw duma fa dem duma fa dugg tay dal di taxaw manam dal di jël tanki bi tek ko ci buntu keur dal di jël li nga xamantene mom la fa bëgg jël manam kenn du wax ne dugg na ci biir keur gi dañ nan manam dañ nan tanki bi dal duggal nako ak loxo be yoy feel yaram bi yépp duggul ci keur gi kenn du wax ne dugg na ci biir keur gi niki non tamit tay bu fekente ne tay masalan nit ki dafa ni soxnam bu fekente ne keur manam buntu keur gi dang ko wess mo lol manam buntu keur gi boy genn buntu keur gi moy sax fassé manam bu fekkante ne dafa jël tankam du tekko ci buntu kër gi fekk yaram bi yépp gennul buntu kër gi manam mëne fu ta wax ni genn na buntu kër gi kon boba fassé yu dogul niki nonu tay masalan nit ki tay suy julli ba para tay masalan daal di dégg ben biru rek gestu manam xar kanam gi daal di gestu qibla bi duñu ne moy na qibla bi lan motax duñ wax ne moy na qibla bi lolu motax duñu mëna atté ni comme jullem yakuna bala ñoo mëna atté ni jullem yakuna moy yaram bi moy qibla bi complètement bu yaram bi yépp tourner nak ci kaw lolu ci lañuy mëna waxé ni jullem yakuna waye madame ben parti ci yaram bi rek mom la tourner xol gesku masalan nit non wala bok dal di jël loxom dal di koy tek ci ginnaw masalan mu moy qibla bi wala yu demé ni non lolou yépp kenn du wax né moy na qibla bi yoy ay quelques masala la yo xamantene aju nañ ci qaida bobu manam dal qaida manam moy genn walu mbir du jël article lepp lolou moy li nga xamantene mom mo ci nek waye lolou nañ def attention lolou ça dépend lolou fi nga xamantene mom lay amé acte bobu mom moy acte bu fekkentene manam lo xamantene yaram bi yépp manam mën nako defalo manam lolou soxlawul ben mbir rek def ko lolou lay def manam kon acte bobu bala niko meuna jox joyal mom moy su fekkentene mbir la mo xamantene lepp ci manam yaram bi yépp manam ben parti ci yaram bi man nako def te benen parti bi man nako def waye masalan tay ku ne manam sa loxo bi masalan wala sa tank bi fassé nako lolou moy ndax lan manam lolou moy fassé bo dogna ndax lan ndax nit mënoko tékkalé ak loxo mënoko tékkalé ak tankam lolou mom motax amma nak bu fekkenté na dañ niko gennu lepp gennu manam genn walu yaram bi rek bu gennul lolou manam bul gennu kër gi genn walu yaram bi su gennul lolou batay manam su yaram bi yépp gennul kèn ndax genn walu yaram bi rek mo gennu kèn du wax né mom gennul amma nak su fekk lolou mo différencier entre ñaar yi lolou motax matna bayi xel lolou motax nak ngay gis import niki nonu ci buntu jina yaate manam yi nga xamantene bo defé nangam dañ lay def nangam a parti benen bi manam day gëna am doole manam parti yu comme ni nga xamantene non lañu waxé ni comme koone manam sa tank yu abone ku ne jabar ji sa tank bi dafa senako lolou mom moy nit ki ñepp nga fassé alors que comme ni nga xamantene non lañ ko léralé won ci li nga xamné dafa am acte lu jokk ak acte lo xamantene dafa tiakaliko manam hukmul muttasil ak hukmul munfasil lolou waxon nañ li nga xamantene mom mo te aji won bi nga xamantene mom lañ doon wax ci walu karaw yi ne karaw dafa jox dafa yor atay lo xamantene dafa takaliko waye yorul atay lu jox lolou waxon nañ ko leralon nañ ko bi nga xamantene nekkon nañ ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci walu lan ci walu cangayal farata la bu mujum wa ci walu cangayal farata legi nak amma li nga xamantene manam mom moy hadith bi ni manam mom moy benen parti bi nak manam lolou li nga xamantene manam leralon nak amna parti buñu leralon ci masala yoy bi nga xamantene mom lañ ci tollon ala kulli hal dal li nga xamantene mom lañ ci nam mota xolal subhanallah li en li alquran wax bim nan tabbat yada abi lahab wa tabba manam alquna torox na li nga xamantene moy loxoy abu lahab manam mom moy leppum ndax lan ndax loxo boko pinire manam boko laale munu yaram bi yep ko yep lolou mom motax munu aju masalan tay nit ki buñu jele loxom door ci manam yaram bepp ko yep lolou manam niki nonu tay motax manam te niki nonu comme duñ ko takale lolou mom motax li nga xamantene manam mom la atté bobu di yor mom moy kon atté lepp waye nak amma fu fekkentene lo xamne ben yaram len rek ci walu gi man nako yor bu boba manam atté bir bi dal lolou la insha Allah taala moy ne il faut que mbir mi nek lo xamantene ben ciir kesse wala ben parti yaram bi kesse man nako def te leneen li duko def legui kon bu boba lolou manam lolou benen masala la bo xamantene aduna ci suñu hadith bi niki nonu tamit mu am benen mbir mo xamantene tamit manam ci suñu hadith bi batay yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy baye xel ndax manam moy ki nga xamantene mom moy jigen gi nga xamantene mom moy gis mbeureug li nga xamne mom lañu xam itam mom moy mënuto def i'tikaf ndax i'tikaf bala nga ko def da ngay mëna nek ci jakkaji niki nonu ki nga xamantene mom moy manam mom moy jigen ji nga xamantene tamit mom moy gis mbeureug manam mom mënta tawaf manam lolu tamit benen mbir la bo xamantene mën na am comme ni nga manam matna leral comme ni nga xamantene nonu la ya Aisha radhiyallahu anha waxe ci hadith bi nga xamantene moy hadith bu siw bobu nek ci téré rawati na ci ñaar sahih imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhima ya Aisha radhiyallahu ta'ala na bimu waxe ni dafa gis mbeureuk munako isna'i kullu shay'in kul isna'i ma yaf'alu al-haj illa annaki la tatufi bil bayt manam bi muy joy munan ko malaki anafisti lan mo la dal xana da nga gis mbeureuk munako naam munako inna zalika shay'un kataba Allahu ala banati adam li de mbir la mo xamantene yalla daf ko dogal ci ñi nga xamne ñoom ñoy doomu adama yu jigen ñi munako nak waye nak grawul defal lepp munako demal munako imtashiti wa taqt waqtasili muné demal nga peñew manam nga peñew ba par waqtasili nga sangu muné nak wasna yaguma kullama yasna'u alhaj du wala if'ali kullama yaf'alu alhaj ci yeneen riwaya defal mbolam li nga xamantene ki ak daf koy def muné ha wa muné ghayra annaka la tatufi bil bayt sauf que yow rek do tawaf kaaba lool rek lako wax manam kon lool mom moy ni du meuna tawaf legui nak laaj bi moy tay bu fekente ne kon ki nga xamantene kon dafa gis mbeureugam mom du tawaf kaaba gi niki nonu ki gis mbeureugam ba nopi te sangogul ca ngayal farata donte dafa tim manam te dafa sangu ca ngayal farata te manuta tim kok tamit manam te amul luko permettre mu tim kok tamit du tawaf kaaba gi il faut mu sangu ca ngayal farata ba nopi dogu meuna tawaf kaaba gi legui tamit manam ki nga xamantene dafa gis mbeureugam masalan te wara ak kokum mom dañ nan ko na def mbolam li nga xamne mom la ki ak def manam kon mom du dugg ci jakka ji waye mën na def li nga xamne mom lañuy wax safa wala marwa mën na ko daw mën na daw li nga xamne tane mo safa ak marwa dana taxaw taxawayu arafat dina def lepp ba mu dess ne du traf do tawaf kaaba gi niki nonu ki nga xamne tane mom moy ki am nifas tamit manam mom moy geusim tamit lolo la comme ni nga xamne non la nek ci hadith asma bint umays radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa gisewon geusim momit manam bi ci tahajjatul wada nga xamne soxna abubakar la radiyallahu anha manam bu ko defé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko digel ko ne ko umur hafaltu hilla manam ghayra annaka anha la tatuf manam digel ko ne ko mu def li nga xamne manam mom moy parce que fek dhul hulayfa lañ yamal manam dhul hulayfa fek manam ñom kiwaguñu won manam ihram gul won pour meuna dem aji legi nak mu ne ko nak digel ko na ihram na def lepp na duggu na dem duggu ji def ajiyam sauf ko rek du tawaf kaaba gi manam niki nonu manam had niki nonu kenn ci soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam buma joomul ummu salama la radiyallahu anha hadith bi ala kulli hal min ci sahih nek non min ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko digal ne ko bi nga xamantene mom la gisseun gisinam manam mom la gisse won mbeureugam mu laaj ni ko he mo ne ko ndax dag ñu fe na rete wala bok tawaf nga tawaful ifada ba pare ndax tawaf bobu rek moy tawaf bi nga xamantene dafa war mbolam borom xam xam rahmatullah deppo nañ ci ne bobu moy bi war muneko ndax def nga ko ba pare muneko waw muneko ah kon kay grawul nañu dem manam moy lepp lo xamantene kon ki gis mbeureug manam mom lolo la wara def niki nonu ki nga xamantene manam mom mo gis mbeureug itam kon lolo dañ koy téré tawaf legui nak lan moy digënté du dugg ci jakka ji ak du def tawaf bu boba dañ nan ndax ki nga xamantene mom mo dugg ci manam nit jigen ji mën na dugg ci jakka ji su fekkentene masalan dafa ragal bakkanam ko xamantene tay masalan dafa amé janaba wala bok mu nek ko xamantene dafa gis mbeureugam fekk nak manam fokk mu laqatu ci bir jakka ji ngir mëna recc am yu demé ni non wala bok mu nek lo xamantene manuta ñak mu nek ci jakka ji koku dañ nan ko nekkal ci jakka ji te nga moy tane ko deret ji manam laal li nga xamantene mom moy suufus jakk mom moy mu laal jakka ji legi nak bu boba kon lol da nga dagan ci mom waye tawaf kaaba gi mom du dagan ci mom ala kulli halin feek ma dama mi gis mbeureugam lol manam mom moy tekantal bi nga xamantene mom mo ci aju kon yi tamit manam ay mbir la yo xamantene aju na ci ki nga xamantene mom moy gis mbeureugam niki nonu tamit manam kon dal li ci gattal dal mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo doon wër wër lo ci suñu hadith bi amma nak legi manam kon yenen mbir yep nak mën nako def manam niki nonu tamit ki nga xamantene kon hadith bi tamit da fay tek tele nek ki nga xamantene mom